Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif'ten kaldığımız dersten devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine karşı şefkatiyle ilgili dersi yapmaktayız. Geride ve mi şefkatihi ala ümmetihi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine karşı şefkatinin eserlerindendir ve alametlerindendir diye başlamıştı. Yani evvelki derste. Bu da oraya matuftur. Şimdi dersimizin başladığı yer. Daha hangi hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine olan acımasını göstermektedir ve rağbetuhu talep etmesi Allahu Teala'dan neyi en yec'ale kılmasını sebbehu işte ağır konuşmasını ve lanehu işte bir beddua da bulunmasını lehum ümmetinden biri için mesela bir kızdırdı onu bir şey yaptı misal böyle bir şey çok cereyan eden bir şey değil birkaç tane hadise belki beşeriyet iktizası olduysa da onu rahmeten rahmet yapması bihim ümmeti için rahmet yapması ve günahlarına kefaret yapması hususundaki talebi bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine karşı olan merhametinin eserlerindendir. Bunun şimdi hemen aşağıda misali geliyor bir şey sonra. Yani ben tabii ibareyi atlamayayım. Mesela sen o münasip aşağısının hemen bunun yanında olması münasibidi. Bilmiyorum yani. Fakat metinde böyle, ibareler böyle. Araya bir şey koymuş, Mu'terize gibi. Sonra yine buna misal verecek şimdi. Ümmetinden biri hakkındaki işte ağır konuşması. Öyle biliyorsunuz Arapçadaki yani Türkçe çevirisiyle sövmek, saymak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz hiç müstehcen konuşmaz. Hiç böyle insanlara efendim ırzlarına, haysiyetlerine dokunacak şekilde bir sep ondan sadır olmaz. O ayrı bir şey. Buradaki mana tabii sebbi yani efendim tenkit gibi yani. Anladınız mı? Vessebbü veşşetmü bir manen diyor mesela. Yani buradaki lügatı şetim manasında. Şetim de kınama. Bazı kere de bir insana bir şey kınıyorsun adam da çok bozuluyor. Yani affedersiniz ana avrat sövmekten beter olan hassas yapılar var. Yani adama şimdi bir kınama yapsan veyahut da insanların içinde onu bir bozacak bir şey söylersin. Adam diyor ki yani öldürseydin ben de bunu yapmasaydın. Niye? Bazı insanda öyle olur. Yani her insanda bir değil. Yani bu şimdi sövmek sadır olmaz ama işte kimin de hangi laftan kırılacağının da dozu da belli. Bazı adama ağır konuşursan kırılmaz, bazı adam hafif konuşsan kırılır. Ya bunlar da bu hususta bütün insanlar eşit değil yani. Hassaslık, duygusallık, işte yapılar farklıdır da. Oldu ki bir söz söyledim de diyor yani. Birisi kırıldı bundan. Mevzu bu. Yoksa böyle sövüp saymak haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç ahlakı değil. Ma bu'istu le'anen. Lanet edici, beddua edici biri olarak gönderilmedim. Velakin bu'istu da'iyen ve rahmeten. Davetçi, tebliğci ve rahmet ve merhamet peygamber olarak gönderildim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten rahmetelil alemin ayette var yani. Alemlere rahmet olan bizzat insanlara sıkıntı verir mi? Haşa. Ama beşeriyet muktezası insanlık halidir. Birine bir şey der ama o insan ondan alındı diyelim şimdi. Bazı insanda da duygusallık fazla oluyor veyahut da ona ağır geldi o laf yani şimdi. O zaman onu da diyor ya Rabbi diyor madem öyle bir şey olursa diyor onun da diyor günahlarına kefaret olsun yani istemeden de diyor anlamadan diyor kastetmeden diyor adam kırıldıysa diyor yani. Ki mümkün mertebe kendi kırılmıştır kimseyi kırmamıştır. Ne Arabiler gelirdi ne hareketler ne tavırlar yapardı. Evvelceki derslerde dinlediniz yani. Hep sahabe-i Hazreti Ömer Efendimiz'i vesaire hep durdurmuştur. Dokunmayın demiştir. Böyle. Geçen derste yine geçti. Bunun misalini aşağıda verecek. Yani bu ustaki hadis-i şerifi de zikredecek. Ve ennehu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainat efendi sallallahu aleyhi ve sellem. Misal yani. Zaten o da diyor ve seyyeti beyanü haza yani. Şihab da diyor, beyanı gelecek diyor. Yani bir atta şimdi geleceği için buranın izahını orada yapacağız, geçiyorum. Yoksa ben biliyorsunuz çok hızlı geçmem cümleleri. İzahsız, delilsiz geçmem. Ama altta geliyor beyanı. Ama arada ibareyi sırasına göre okumam lazım. Çünkü başkaları atladı derler. Onun için bu arada bunu soktu. Ve ennehu sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kâne yesma'u işitirdi bükâ sabiyi çocuğun ağlamasını. Yani namazda imamlık yaparken arkada kadınlar saf tutarlardı. O zaman kadınlar beş vakitte camiye gelirlerdi. Şu bakımdan namazı öğreniyorlardı. Sureler yeni nazil olduğu için Kur'an böyle şimdiki gibi bizim gibi cep telefonlarında istediğin sureyi aç, istediğin yeri oku, kitaplarda, musaflerde değildi ki. Ayetler yeni yeni nazil oluyordu. Onun için yeni inen ayetleri duymak için, namazın nasıl kılındığını öğrenmek için arka saflara geliyorlar. La temni'u ima Allah mesacidallah. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden engellemeyin buyurdu. Fakat yani şimdi zaten cuma onlara farz değil. Cuma'da zaten erkekler sığmıyor. Diğer namazlarda da işte fitneden korkulan yaşlı hanımlar falan olabiliyor, gidebiliyorlar. Teravihlerde de gidebiliyorlar. Biz de buna caiz değil demiyoruz. Velakin işte dikkat etmek lazım. Çoğu genç kızlar falan da yani bahçelerde, parklarda namaza gidiyorum diye efendim gezip tozmak için çıkanlar da oluyor. İşte anne babalar da bu işte takipçi olması lazım, yanında tutması lazım. Gözün önünde sahip, hele ki kız çocuğuna sahip olmaları lazım. Evet. O zaman kadınlar geliyordu. Tabii kadın da çocuğunu bırakacak kimsesi yok. Küçük bebeği var. Bebeğini de götürüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın içinde çocuğun ağlamasını duyarsa fetecevvezü kısa kılıyordu. Fî salâti. Namazı kısalt, yani uzun tutmuyordu. Şimdi çabuk yani, çabuk kıldırıyor. Çabuk derken sakın yanlış anlamayın. Bu tadil erkanı bozacak, bir rüknü ihlal edecek manada bir isra, bir çabukluk değildir. En ufak bir farza, vacibi yerini ihlal edecek bir çabukluk değildir. Ama şöyle bir şey var. Yani diyelim ki 10 sayfa okuyordu sabah namazında. Diyelim. Kur'an-ı Kerim'den o sayfa, bir de tertil üzere okuyor. Şimdi onun 5 sayfasıyla biz belki de 20 sayfa okuyoruz. Bu şimdiki imamların süratli okuyuşları 20-30 sayfa okursun. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Rattilil Kur'an'e tertile." Kur'an'ı tertil üzere oku emrine muhataptır. Ondan dolayı tertil üzere okuduğundan yani onun 5 sayfası, 10 sayfası bizim 1,5-2 cüz. Vakit bakımından söylüyorum. Biz çünkü çok hızlı okuyoruz. Öyle okuduğu zaman tabii ki namaz, yani bir sabah namazı, benim tahminim bilmiyorum ama şu anda bile normal bir namaz kılıyor. Secde suresi, insan suresini normal okuyuşta bile 10 dakika falan kılıyoruz sabah namazı. Ve 10 dakika tutuyor. Bizim bile yani secde suresiyle insan suresiyle kıldırdığımızı düşünüyorum. Ki Efendimizin sünnetidir bu mesela cuma sabahı. Bir de bunu tertille Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyuşunu düşünüyorum. Yani bazı kere şimdi bile Mekke'de, Medine'de 15 dakika falan namaz sürdüğü oluyor. Tabii çocuk da ağlayıp durursa ne olacak? Şimdi zaten Mekke'de, Medine'de ne ağlamalar, çocuklar ağlama, yıkılır. Tahiyyattan sesleri duyulur. İmam sesli okurken sesleri duyulmaz. Ne zaman hoparlörler gümbür gümbür orada. Ne zaman tahiyyata oturursun yıkılır şey ortalık çocuk ağlamasında. Çünkü hani sessizlik var ya, ses duyuluyor. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem bakardı çocuğun ağlamasını duyduğu zaman namazda hızlı çıkılardı. Anladın mı ne demek? Yani 5 sayfa okuyacağını, 10 sayfa okuyacağını bir kere ne yaptı? Bukhari Müslim'de de var sallallahu aleyhi ve sellem. Nebul inni ledhulü fissalati ve ene uridu talete. Namaza giriyorum yani kıldırmaya başlıyorum. Uzatmak yani uzun okumak niyet ediyorum. Fesme'u bükâ sabî fe tecevvezü fissalati. Çocuğun ağlamasını duyuyorum. Namaz ya Allah'ın huzurunda ama anasına zahmet vermemek için kısa kılı okuyorum. Mimme âlemü min şiddeti vecdiye ümmi min bükâh. Çünkü annesi çok içi parçalanır annesinin çocuk ağlamaya devam ettikçe. Ya 10-20 dakika, 30 dakikada çocuğun ağlamasından kadıncağız üzülmesin diye çabuk kıldırıyorum diyor. Çabuk derken anladınız, rükû secdeyi hızlı yapmak değil kavme-i celseyi. Tadil erkanı bozmak ne demek? Uzun okumamak. Anladın mı? Uzun okumamak. Bunu kastediliyor. İşte böyle. Hatta bir kere sabah namazına durdu. Zannedersin Bukhari Müslim'dir orada. O da var. Yani çocuk ağlamaya başladı. Felaknas suresiyle kıldırdı. Felaknas suresiyle kıldırdı. Felaknas yani hemen hemen en kısa sureler. Sabah namazında Felaknas imam okusa şimdi cemaat homurtanır yani. Çünkü sabah namazı uzun olması lazım derler. Felaknas suresiyle kıldırdı. Ama imam niye öyle kıldırıyor? Hayret dava. Tembelliğindense o başka tabii. Ama şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi şefkatin, merhamet ayrı bir şey. Yani öyle bir olay hasıl olur da o tabii yerine göre hareket etmek icap eder. İmamların da bunu gözetmeleri gerekir. O ayrı bir şey. Bu Felaknas ile kıldırdı. Annesi yani çok üzülmesin diye. Bu ne kadar merhameti gösteriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefkatin, merhametini gösteriyor. Şimdi bu deminki üstte birinci maddedekinin izahı geldi. Ve müşefkati sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin şefkat ve merhametinin, acımasının, ümmetine karşı olan merhametinin eserlerindendir. Ve müşefkati yeniden yok. O deminden beri 4-5 cümleyi yukarıki ve müşefkatiye bağlamış idik. Ve rahbetühü de oraya matuf idi. Muakhar mübteda durumunda idi. Matuf idi muakhar mübtedaya. Şimdi yeniden yeni ibare başlattı yani. Ve müşefkati, bu bundan sonrası buna bağlı. Ümmetine merhametin eserindendir. Enda'a. Dua etmiş olması Rabbe, Rabbine yalvardı. Ve ahede, sözleşti hu Rabbi ile, anlaştı. Yani Allah Teala ile muahedede bulundu. Fekale buyurdu yani Allah Teala'ya müracaat etti yani, dua etti yani. Çünkü Mevla'nın duasını hiç kırmaz. Ve küllüne bir mücab, her peygamber müstecaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydi haydi müstecaptır. Onun için bu dua ile kendini bağladı. Bir de Mevla ile antlaşma yaptı. Hadis-i şerifin baş tarafında şöyle de var. Burada metinde herhalde baş tarafını söylemedi. İnnemâ ne beşerun eğzabu kemâ yeğzabul beşeru. Ya Rabbi. Allah'ım ey Allah'ım. İnnemâ Muhammedun diye de var. İnnemâ Muhammedun beşerun. Senin kulun bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir beşerdir, bir insandır. Yeğzabu kemâ yeğzabul beşeru. İnsanlara gazap verdin. Nasıl ki ben de insanım gülüyorum, insanım seviniyorum, insanım korkuyorum, insanım çekiniyorum. Misal insanlık hasebiyle, tabiat gereği, yaratılış, fıtrat meselesi. Her insanda bunlar var. Beşer, yani insan cinsi nasıl ki bazı kere kızar bir şeye, gazaplenir. Ben de insan olduğuma göre, ben de ara sıra gazaplenirim. Nefsi için intikam almazdı. Bazı şeye kızabilir. Nefsi için intikam almak ayrı bir şey. İntikam almaz yani o kendi şahsına olan, nefsi için derken kendi şahsına olan bir hakaretten insan kızmaz mı? Kızar, ben kızıyorum. Sen ne kızıyorsun? Belki biz bazı kere şey de yapıyoruz yani elimizden gelse intikam böyle alıyoruz. O adamın rızkı elimizden olsa adam işten attırırız. Yani bu adam benim hakkımda yazdı atın bunu. Elimizden gelse yani intikama da çeviririz işi yani. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapar mı? Yapmaz. Ama gayri ihtiyari olarak bir gazaplenme olur mu? Olur. Kızabilir insandır. Ama ne yapmaz? Onu o şahsına, o Müslümanın aleyhine kullanmaz. Hadisin başını okuyorum. Bu metinde yok. Ve innittehaztu indeki ahden len tuhlife. Ya Rabbi sen sözü bozmazsın. Ben de senin yanında katında bir söz olarak bunu senden ahd ediyorum. Söz alıyorum. Sen de bu sözü bozmayacağına itikad ediyorum. Sen de bana dua hakkı verdin. %100 kabul. Ben de o duamı kullanıyorum. Ve seninle sözleşmiş oluyorum şu andaki. Şimdi bundan sonrasındaki metinde var. Ne buyuruyor? Eyyumâ racülin. Hangi adam? Tabii burada kafirler girmez. Çünkü hadisin diğer rivayetlerinde minel müslimin var. Müslümanlardan kaydı var. Diğer rivayetler. Hadis hadisi tefsir eder. Ayet-i ayeti tefsir eder. Onun için bir hadis-i şerifin bütün elfazını görmeden sen orada hüküm veremezsin. Çünkü burada münafık adam girmez, kafir adam girmez. O zaman kafire münafığa bu kadar beddua etti. Bedduaları tutmadı mı tuttu. Bedir'de 70 tanesinin nallarını kopardılar. Dolayısıyla kafirlere yaptığı beddualar, kunut dualarında ismen kafirleri sayardı yani. O kafire merhamet olacak, günahına kefaret olacak hali yok. Zaten kafir olarak ölene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati duası geçmez ki. Zaten etmez ki. Mevla Teala zaten engellemiş onu. İstiğfar bile yasakmış şirklere. Kur'an-ı Kerim'de, diğer ayet-i kerimelerde bunu beyan ediyor. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا لِلْقُرْبَى. En yakın akrabası da olsa şirk içinde ölene müşrik veyahut yaşayarken müşrik olanın günahının affına dua demez. Dolayısıyla burada da bu iş için duaya çevirecek mesele. Aleyhine yaptığı bir şey. Ama bu kafir ve münafık kapsamaz yani. Bunları yanlış anlayıp da adam dediği her adama gider değil. Şimdi burada minel müslümin kaydını mülaza ediyoruz. Müslümanlardan hangi bir adamı sebeptü, ağır konuştuysam hu ona, evlantü veya işte lanet derken böyle Allah sana lanet etsin falan şeklinde değil de buradaki lanetin manası asıl tart ve ibattır. Tart ve ibat yani uzaklaştırmak, şey etmek yani. İşte gözüm görmesin işte yanıma gelme. Anladım. Burada da Hazreti Vahşi'ye mesela ne buyurdu? Yani önümde durma. Gerçi yine çok kibar konuştu. Amcamın katilisin. Tabii şirk içindeyken, müşrik iken Hazreti Hamza Efendimiz parçalara böldüler. Yani o hadiseyi hatırlamayın. Bu senin için de iyi olmaz. Sohbetine kabul etti. Çünkü Allah kabul etti. O nasıl kabul etmeyecek? Önüne geldi. Dedi ki önümde durma. Yani el testatıyo en tuhayyibe anni ve cek. Mümkünse dedi yani. Yüzünü bana gösterme yani. Şimdi bu ona ağır da gelmiş olabilir mi sen? Şimdi bunlar çok önemli. Yani arkama otur. Yine sohbette bulun. Sahabeden oldu Hazreti Vahşi. Evliyanın en büyüğü Üveys el-Karani Hasan-ı Basri Hazreti Vahşi'ye yetişemiyor. Neden? O ilk sohbette aldığı sahabelik şerefinden. Bu ayrı bir şey. İmam Rabbani Hazretleri bunu özellikle ismen beyan eder. Ama işte yüzünü benden, misal burada şerhte görmedim de aklıma geldi. Mesela bu yani cemaat içinde, sohbet içinde hani yüzünü görmeyeyim, yüzünü bana gösterme mümkünse. Yani ağırdır yani. Yeni de Müslüman olmuş bir insanın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ne yapsın sallallahu aleyhi ve sellem? Amcasını hatırlıyor. Bu sefer diyor yani arkadan sohbet edin de sen de feyiz al. Benim de aklıma gelmesin amcamın durumu. Yani amcamı şey yaptı, şehit etti diye. Yani senin hakkında da iyi olmaz. Niye senin hakkında böyle bir şey düşüneyim kalbime gelsin? Fakat orada ona ağır gelmiş olabilir. Bunu demek istiyorum. Yoksa zaten efendim tart ve ibat diyor mesela. İbattan aklıma geldi. İbat yani yüzünü bana bir uzak etmek yani. Arkama otur mesela önümde durma. Önünden uzaklaştırdı. Önünden uzaklaştırdı. İbat oluyor. Yoksa bu lanet Allah belanı versin bilmem efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyler. Yani şeyinde yok. Mesela Hazreti Muaviye meselesinde de. Hazreti Muaviye için İbn Abbas'ı gönderdi radıyallahu anh. Üdü'li Muaviye. Bana git Muaviye'yi çağır. Gitti çağırdı. Yani geldi İbn Abbas. Dedi ki yani burada da tabii şerhlere bakmak lazım. Bayağı bunda farklı rivayetleri var. Dedi yemek yiyor. Yani yekül. Bir daha bir şey oldu herhalde ki Hazreti Muaviye katibiydi ya yazmak lazım oldu. Bir şey yazdıracaktı herhalde. Üdü'li Muaviye işte bana Muaviye'yi çağırdı. Yine yemek yiyor. Hazreti Muaviye Efendimiz. Ne kadar yetişe doymazdı bu sebeple. Burada bir dua yani beddua gibi gözüküyor ama. Şimdi bunlar bir noktada da latifeye giriyor. Yani şöyle ya ikincide ya üçüncüde. Git çağır bana dedi. Geldi yemek yiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la eşbeallahu batne. Allah karnını doyurmasın dedi. Şimdi bak en fazlaları söylüyorum sana. Hazreti Vahşi'den bir misal verdim. Arkama geçebilir misin? Yüzünü göstermesen olur mu? Misalini verdim sana. O meşhur Bukhari'de de var o da. Bu da sahihlerde geçiyor. Yani Hazreti Muaviye hakkında mesela bütün sünende sahihte geçer. Yani Allah karnını doyurmasın. Ondan sonra Hazreti Muaviye Efendimiz ne kadar yese doymazdı yani. Allah Allah. Ondan sonra hayatı boyunca şimdi. Efendim sonrasında de böyle değil tabii. Şakadan da bir şey dese, latifeden de bir şey dese o da oluyor yani. Hakikaten onun yediği yemekten kimse bir şey demez yani. Başkası olsa diyelim çatlayacak. Ama doymaz. Allah karnını doyurmaz. Şimdi bunu aldım, almışlar. Bazı tabii Ehl-i Beyt'ten olanlar da bunu çok şey ediyor, dillendiriyor bu hadisten dolayı. Halbuki alimler diyorlar ki Hazreti Muaviye hakkında Allahümme allim muaviyetel hesab ve kıyıl azab, ona hesap öğret, onu azaptan koru, Allahümme ceal ve adiyen mehdiyen, onu hidayete erdiren, hidayete ermiş biri kıl. Bu dualar birisi Tirmizi'de var, birisi Ahmet bin Hanbel'de var. Yok Emeviler bir korkusuna ya Ahmet bin Hanbel sabahlara kadar kırbaç yedi Kur'an mahluktur demedi ya. Ahmet bin Hanbel, Tirmizi bunlar canlarını verirler de bir uydurma rivayet koymazlar. Çok kıymetli Kütüb-ü Tis'a'da yani Tirmizi ilk 6'ya giriyor. Ahmed bin Hanbel zaten ilk 9'a giriyor. Ya bazılarına göre tabii orada şey de var yani bazılarında İbn-i Mace yok o 6'da. Muvatta var mesela İmam Malik. O 9 yani 6'da da mesela yine bazı alimlere göre o 6'nın içine diyelim ki Muvatta giriyor. İbn-i Mace girmiyor. Misal. Ama ilk 9'da bunlar kesin. Kütüb-ü Tis'a denen en muteber yani. Kur'an'dan sonra en muteber. Hadis kaynağı Kütüb-ü Tis'a değil. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde zayıf bile hadis yok. Bakma sen onlara uydurma de. Onlar Bukhari'de de bile uydurma var derler. Şimdiki ilahiyatçılar. Diyanette de var o kafatada. Biz onu demiyoruz. Muhaddislere göre Ahmed bin Hanbel'deki hadislerin edna derecesi, en aşağısı hasendir. Şimdi Hazreti Muaviye için bu rivayet İbn-i Ahmed-i Hanbel'de de var, Tirmizi'de de var. Bu duaları görmüyorlar. Bu duaları efendim itibar etmiyor. Ondan sonra kalkıyor. Ya işte bir tek Allah karnını doyurmasın hakkında hadis var sahih. Ya Allah karnını doyurmasın. Diğer alimler ne diyor biliyor musun? Esnet alimler. Diğer hiç duaları, şunları bunları hiç görmeseydik bile Hazreti Muaviye hakkındaki bu karnını Allah doyurmasın o kadar önemlidir ki diyor. Bundan büyük fazileti yok desek Hazreti Muaviye'nin yeridir diyorlar. E nasıl mümkün bu böyle fazilet mi olur Allah karnını doyurmasın? Ya bak şimdi ama işte sen sahih hadiste Bukhari ve Müslim'i rivayet edildi sahih hadiste bir genel Ya Rabbi senden söz aldım. Ya Rabbi senin katında ahdim olsun. Sen Ya Rabbi ahdine hulfetmezsin. Benim yaptığım bu sözleşmeyi bozmazsın ve caymazsın. Kurban olduğum sana Allah'ım diyor. Ben de beşerim bazı kere sinirleniyorum bilirim. Ama işte demin dediğin gibi sövme savunma sayma beddua Allah belası yok. İşte en fazla işte arkama geçebilir misin? İşte Allah karnını doyurmasın latife gibi şeyler. Ama yine de ne buyuruyor? Belki bunlar onlara ulaştığı zaman kırılabilir. Üzülebilir. Kalbini kırmış olabilirim. Ya ne kadar hassas bir insan ya. Bizim normal günde 50 kere yaptığımız hareketler. Karımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, gelenimize, gidenimize yani. Ama düşünmüyoruz ki kimin kalbi kırılır, kim hassas, kim nedir duygusal. Hiç. Ben yani çok kibar geçinirim ama yani evde bir kabalıklarım oluyor. Oluyor yani. Bu da ne şekerim iniyor çıkıyor. E işte telefonlar geliyor, dersler sıkışıyor, sohbetler yetişmiyor, kitaplarım yetişmiyor, birileri geliyor. E bunalımdan oluyor. Bir insanda en yakınında olana sesli bağ, biraz sesli bağ. E şimdi sesimi yükseltmem de normal adetim ama bana kızdı mı acaba veyahut da kızdı bana anlıyor bazısı. Ama benim huyumda da böyle var. E bu sefer onu düzeltmeye uğraşacaksın. Yani ama ne yapayım kızdığımdan yani değil ağzımda bozuk bir adam değilim hiç. Yani biraz sesini yükseltiyorsun karşı taraf kırılabiliyor. Onu da bir hassaslık durumuna çatar. O da başka bir noktadan hassastır. Bu da onun üzerine tuz biber olur. Misal. O zaman efendim sallallahu aleyhi görüyor musun? Ya Rabbi senden söz aldım diyor. Ne diyor? Ey yumaracun hangi Müslümana? Hazreti Muaviye Müslüman değil mi? Yani vahiy katibi ya. Sahabeden. Müminlerin dayısı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kayınbiraderi. Ümmü Habibe annemizin kardeşi. Değil mi? Ümmü Habibe annemizin. O zaman hangi Müslüman bir adama sebep diyor. Ben ona ağır konuştuysam. Evle antu. Yahut onu işte uzak ettiysem. Efendim biraz görünme bana dediysem. Fec'al zalike. Sen benim ona yaptığım bu efendim ağır konuşmayı kırıcı ona göre yani kırıcı gelen onun kalbini kıran bu davranışımı genel bu hangi Müslümana böyle bir şey yaptıysam diyor Allah bilmiyor mu kimin kalbi kırıldı bazı kere adam orada hassaslaşsa efendim sallallahu aleyhi ve sellem belli de etmez efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona özel dua da etmemiş olabilir çünkü belli etmeyen de olur. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben senden söz aldım. Sen sözünü bozmazsın. Sen allamul guyupsun. Kim benim bir davranışımdan, hareketimden, tavrımdan, tarzımdan, kelamımdan, konuşmamdan üzüldüyse, rencide olduysa hangi Müslüman kul? Sen onu benim bu davranışımı, bu sebebiyet verdiğim kelamımı, hareketimi onun için yap. Zekaten tatayıran. O da kul, Müslüman bir kul. Peygamberler günahsızdır ama Müslümanlar günahlıdır. Sahabe de olsa günahsız değil. Sen onun bütün günahları için onu temizlik yap. Ve salaten. Bak. Hadis-i şerif görüyor musun? Ve salaten. Yani ve rahmeten ve salaten. Bazı nüshelerde rahmet önce, salat sonra, fark etmez. Yani mana aynıdır. Zekaten tertemiz. Zekat aslında şeydir ha. Nema ve bereketten gelir yani kelime kökü. Onun için bereket yap. Onun için uğur yap. Onun için artış yap. Hasenatına, sevabına ziyadelik yap. Ve rahmeten, onun insanın acıman için ona vesile yap. Ve salaten, övgü yap. Efendim, meleklerden gelen istiğfar yap. Efendim, dua yap. Ve tahuren, onun bütün günahları için temizleyici yap. Onu tertemiz eden bir, o kırılması, onun benim lafımdan dolayı incinmesini tertemiz edici yap. Ve kurbeten, yakınlık vesilesi yap ki tukarri, bu yaklaştırasın onu. Biha, o benim ona yaptığım kırıcı davranış sebebi ileyke, sana yakın edesin. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Kıyamet günü sen efendim onu sana yaklaştıran tertemiz bir amel yap. Şimdi alimlerin sözleri ne kadar güzel değil mi? Ne güzel anlamışlar değil mi? Yani ne dediler? Dediler ki Hazreti Muaviye hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah karnını doyurmasın sözü, ki Hazreti Muaviye Efendimiz'e mesela bu duyurulsa üzülebilir. Misal yani. Belki de onun şeyi de üzülmeye de müsait değildir. Ayrı dava yani. Bazı insan hassas olmaz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu şimdi Allah karnını doyurmasını şey sayıyor yani. Şimdi bedduayı anladınız mı siz? Bed kötü demek. Beddua. Yani bed Farsçadır. Beddua. Şimdi Allah karnını doyursun. Az yesen tokluk hissi gelirsin. Senin için sağlık olur, sıhhat olur, kolaylık olur değil mi? Bana mesela bir dua yaparken ben ne isterim? Allah karnını doyursun, az yemekle kanaat versin dese. Az uykuyla kanaat versin dese. Yani mesela hoşumuza gider. Mesela dense ki Allah karnını doyurmasın veya uykuya doyurmasın. Hep uyuyasın falan. Şimdi çağırdım beni uyuyorum. Çağırdım beni uyuyorum. Sen de desen bana ki Allah uyandırmasın. Yani mesela hoşuma gitmez. Yani doğruyu konuşalım şimdi. Hoşuma gitmez yani. Hoşuma giden nedir? Allah uykunu azaltsın. Allah iştahını azaltsın. Yani bizim için şu andaki şey. Normal durumda budur. O zamanda da budur. Şimdi de budur yani. Doğal olan dua, hak eden dua. Hal böyle olunca şimdi Allah karnını doyurmasın olsun. İşte yüzünü kaybedebilir misin gösterme bana gibi bir durum olsun. Bunları misaller olarak söylüyorum. Bazı asr-ı saadette, siyerde belki birkaç örnek daha çıkabilir. Ama efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunları saymaya kalksan yani bakın nübüvvet hayatı ne diyoruz? 40 yaşındaki peygamberlik, 63 yaşında vefatı, 23 sene. 23 senelik hayatının hepsi kayıt altındadır. Yani bütün kelamları hadis-i şeriftir, milyonlarca hadis-i şerif çıkıyor. Hiç bunlarda bu kadar kitap gördük yani ettik. Böyle bir mesele duymuyoruz. Hep böyle efendim dua, merhamet, şefkat, Müslümanlara bahsediyoruz. Kafire, münafığa bahsetmiyoruz. İki tane misal görebildik. Görüyor musun? İki tane 23 senede. Bu da bunlarda da sövmek var mı? Saymak var mı? Bela okumak var mı? Azaba giresin falan diye beddua var mı? Yok. Ama 3 kere çağırdığında. Şimdi burada da mesele var. Yani bazı rivayetlere göre hemen çağırıyor anlamadı Hazreti Muaviye. Anladın mı? Yemeğini bitirince gelirsin anladı. Şimdi buralar çok önemli tabii. Bunlar şerh ister. Yani yemeğini bitirince gelirsin, seni çağırıyor. Fevri yani şöyle bir şey var. Acele gelme meselesini anlaştıran bir ifade olursa çabuk seni çağırıyor. Hemen seni çağırıyor. Ama ifadede çabuk, hemen, acele gibi bir şey olmayınca burada bir pay var, bir müsaade var gibi anlaşılabilir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de demek ki aceleydi. İbn Abbas Hazretleri de o aceleyi, çabukluğu yansıtamamış olabiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah karnını doyurmasın buyurmuş. Ama mesele ne oldu? Ne dedi alimler? hiçbir hakkında hiçbir fazilet olmasa diğer duaları bırak. Yani şu dua var ya diyor. Şu dua Ya Rabbi onu azaptan koru duasından daha büyük faziletmiş. Çünkü neden? Bu Buhari Müslim'de geçiyor. Ama Hazreti Muaviye'nin adı yok. Hazreti Muaviye'nin adına lüzum yok ki. Müslüman olması yetmiyor mu? Hangi Müslüman bir adama kırıcı konuştuysam, hangi Müslüman bir kulu üzecek bir şey dediysem, onun hoşuna gitmeyen bir şey dediysem, hoşuna gitmeyen bir şey dediysem, demiş oldum. Hazreti Vahşi de böyle. Ben hangi bir ümmetimi, bir Müslüman kişi hakkında böyle bir şey yaptıysam, bak duayı görüyor musun? Duayı yapmış. Ya Rabbi sen onun için hasenatına ziyadelik yap. Benim o tavrımı, ona yaptığım davranışı, gün sevaplarına artış yap. Günahlarına tertemizlik yap, kefaret yap. Ondan sonra rahmetine vesile yap, acımana dahil et. Ondan sonra övgülere mazhar et. İki canda. Meleklerin salat biliyorsunuz. Allah'tan rahmet, meleklerden devam, müminlerden istiğfar. Bütün bunlara mazhar et. Ondan sonra kıyamet günü onu sana yaklaştıracak, sana manen yakın yapacak vesile et. Allah Allah. Bundan sonra sahabe-i kiram de keşke bize de bir şey deseydi. İsteyenler oldu yani. Anladın mı? Keşke bize de böyle bir, yani bizi kıracak, bizi üzecek bir davranış yapsaydı da biz de bu duaya gireydik. Ama zaten bu doğallıktan oluyor. Bir iki hadise böyle olmuş. Ama ne kadar şefkatli ki. Şunu anlatmak istiyor burası. Sadede gelecek olursak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar ümmetine şefkatli, rahmetli, merhametli bir rahmet peygamberi ki sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu bizim için normal yaşantımızda her gün, her an eşimizle, çocuğumuzla, iş yerinde, çalışanlarla, arkadaşlarımızla, yanımızdakilerle her gün, yani her gün 5-10 tane hayatımızı baz alırsak binlerce kere insanlara yaptığımız kötü muamele, kötü konuşukların efendim hiçbirini önemseyip de Ya Rabbi kimin kalbini kırdıysam sen onların günahlarını affet diye dua bile etmiş değilizdir ha. Çünkü neden önemsemiyoruz ki böyle şeyleri? Bir, neden? Çok merhametli değiliz. Acımıyoruz. Acımamız az. Rahmetellil alemin sallallahu aleyhi ve sellem kadar nasıl rahmetli olacağız? Bir. İkincisi, dua etsek neye yarar abi? Yani şunu demek istiyorum. Bizim duamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası gibi müstecap mı? Sen adamın kalbini kır, yok istersen de kafasını kır. Misal yani. Ondan sonra de ki Ya Rabbi sen bu adamın günahlarını affet falan filan. Senin bu affet demenle yani senin duan bir peygamber duası mı? Tabi sen o adamı razı etmen lazım, kulaklarına helal kalman lazım, zarar ziyan verdiyse masarifini ödemen lazım, istihlalde bulunman lazım. Onlar ayrı şey, kulaklarını konuşmuyorum. Ama sen vicdanen kendini rahatlatmak için, ayrıyetten yani, o zahiren olan haklar, hukuklar helallaşılmak gerekir. Sen burada kalkıp istediğin kadar dua yapsan, senin duan %100 kabul olunan bir peygamber değilsin zaten. Veli de olduğun, veli de değilsin. Yani duası müstecap kullardan da olduğun belli değil. Onun için senin duanın da çok anlamı da zaten yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefkati, rahmeti, merhameti, ümmetine olan acıması, esirgemesi ne kadar büyük ki sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu bir iki hadise yaşanmış. Ya Rabbi diyor ne olur bana söz ver. Sen, benim sende hatırım var. Sen ahdini sözünü bozmazsın. Kurban, bak ne kadar ciddiye alıyor. Bak meselenin dikkatine. Laf gelişi böyle. Allah seni affetsin ya. Değil. Değil. Sözleşme malzemesi yapıyor. Kıyamet günü bu sözü yerine getireceksin. Kurban olduğum sana sözünü bozmayan Allah'sın diyor. Hangi Müslüman adam diyor. Bak nasıl bir genelleme yapıyor. Çünkü neden? Hani ben anlamam adamın kırıldığını. Adam kırılmış olur. Bazı kere insanın kırdığını daha fark etmiyorsun. Sen diyor ona bu kadar dualarda bulunuyor. Benim bu davranışım işte. Bu onun çok büyük merhametli olduğun, ne kadar hassas olduğunu, ne kadar ümmetini düşündüğün, yani o insanların affedilmesi için bir bahane bulduğunu ve Mevla'ya bunu sunduğunu göstermiş oluyor. Bu arada da Hazreti Muaviye Efendimizin başına bir iş gelmiş misal. Bu da onun ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duasına dahil oldu. Onun için alimler çok ince anlar, müçtehitler yani. Fukaha, ulema, şarihler. Çünkü ne diyor bak. Esas faziletini siz onun aleyhine zannettiğiniz bu rivayet ki sahihtir. Bu rivayet esasen onun en üstün faziletidir. Hatta hakkında ismen yapılan. Allah muallim muaviyetel hesap ve kıyla azap. İsmiyle yapılan dualardan diyor bu dua daha güçlüdür. Çünkü neden Bukhari Müslüm'de olması? Bu duanın hem de genel olmakla beraber Allah bilmiyor mu hangi Müslümana bunu yaptığını Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onun için kainatın efendisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetine merhameti bu derecede coşmuştur ve zuhur etmiştir. Onda zaten bu itibarla Türkçe'de lanet biraz beddua ediyor. Lanet çok ağır geliyor da yani ibarede Arapça'da lane kelimesi kullanıyor. Yoksa hep ade, tara deması var lügatında ama Türkçe'deki laneti onun için özellikle kullanmama önem gösteriyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lanetçi gönderilmedim. Öbür hadislerle çelişmemesi lazım. Öbür hadiste ne buyuruyor? El-la'anun la yeşfe'un yevmel kıyam. Lanet ve bedduacılar kıyamet günü şefaat izninden mahrum olurlar. Şefaat edemezler. Bu bakımdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat makamı Mahmud'un sahibi. Şefaatin kapısını o açacak. Onun için Efendimiz de böyle bizim anladığımız Allah belanı versin kafanı kırsın kafana kaya düşsün. Haşa. Böyle bir lanet yok. Burada anlattırmak istediğimi yani kırıcı söz. Kalp kıran bir söz. Belki normalde başkasına kalbini kırmaz yani. Ama öbür adama çatarsa hassastır, kırılır. Bunu söylüyor. Sebep günün manası ağır konuşmak, lan günün manası uzaklaştırıcı bir beyanda bulunmak. Anladınız mı? Sebep du. Bukhari hadisi bunu doğru mana verin sonra. Sövdüysem, lanet ettiyse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne sövecek? Sövdü deyince bizim millete affedersin. Sinkaf aklına gelir ya. Tövbe estağfurullah. Hadise böyle manalar verilmez. Hadislerin şerhi çok önemlidir. Herkes hadise mana veremez ya. Sebeptü, ağır konuştuysam. Sebeptühü. Lantühü, uzaklaştırıcı konuştuysam. Çünkü lanenin lügatı ebade ve taradedir. Sebeptünün manası şetemtüdür. Arap lügatında. Bunları bilmezsen, lügat hocası der işte efendisi bunlara. Hemen hadis okurlar ondan sonra. Kime sövdüysem, kime lanet ettiysem. Ya Resulullah soracağım. Bizim millet ne anlar sövmekten? Bizim millet ne anlar lanetten? Hiç görüyor musun? En fazla dediği söze baksana. Allah karnını doyurmasın. Ondan da ne kadar dua ediyor. Görüyor musun peşine? Allah'tan koparıyor o kişi hakkındaki mağfiretleri, kefaatleri ki ziyaden. Sevapların ziyadeliği, günahlarının temizliği, Allah'a yakınlığı, rahmetler, salatlar, övgüler. Yani neler kopartmış yani o kişi hakkında. Bunu mesela normal hadislerde görüyoruz. Şunu yapana rahimallahu rahim. Şunu Allah rahmet etsin falan. Birçok hadis görüyoruz. Şu namazı kılana Allah rahmet etsin. Şunu yapana. Şu hadisteki ben bu kadar tetebbuatım var. Çok hadis bakarım ben. Şu kadar tetebbuatımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu duaları birleştirdiği bir yer daha çok hatırlamıyorum. Zekaten, rahmeten, o salaten, o tahuran, o kurbeten. Al sana beş tane. Ama ne oluyor? İkindinin sünnetini kılandan bahsediyor. Rahimallahu amran salla. Kavlel asarım. İkinden evvel dört tekat kılana Allah rahmet eder. Birçok hadiste rahimallahu. Rahimallahu. Şu ameli işleyene Allah rahmetiyle muamele etsin. Değil mi? Şimdi ama burada ne yaptı? Beş tane şey koparttı Mevla'dan. Kimin hakkında? Kalbini kırdığı ümmetinden kimse varsa. Onun hakkında. Ya bu ne kadar büyük bir merhametinin. Yani ne kadar hassas olduğunun, ne kadar da yani ümmetini acıdığının en bariz ve zahir efendim örneğidir. Onun için tabii bizler kendisine kavuşmadık. Yani demek her şeyi rahmetmiş, anladın mı? Sana uzaklaştırıcı konuşsa da sen Müslümansan o da sana rahmet. Senin kalbini kıran bir söz etti. Misal etmez ama etti. Denk geldi. O da rahmet, o da rahmet. Her şeyi rahmet. Çünkü İnnemâne rahmetün mühdâtün buyuruyor hadis-i şerifte. Ben hidayet edici bir rahmetin ta kendisiyim. Bakın rahmet diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve mârselnâ gellâ rahmeten. Aslında rahmet Arapçada acıyıcı değil demek değil ki. Zî rahmetin, rahmet merhamet sahibi demek. Veya rahim, veya rahim acıyan. Şimdi Efendimiz'e ne buyuruluyor? Acıyıcı buyurulmuyor. Merhametli buyurulmuyor. Ya ne buyuruluyor? Acımanın ta kendisi. Mastar. Onun için mübalağa içindir. Ne buyuruyor? Ben ancak hidayet edici bir rahmetim. Yani ben Allah'ın size acımasıyım. Ben merhametin ta kendisiyim. Bana acıyıcı desen bile olmaz. Yani acıyıcının bazı acımadığı zamanı tarafı da bulunabilir. Ben acımanın ta kendisiyim. İşin köküyüm, kökeniyim, mastarıyım. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem tamamı rahmet, tamamı. Hiç ondan öyle beddua meddua sudur eden. Yani bir eziyeti bile ne oluyor? Nimettir, nikmet değil. Bizim olsa adamın kalbi kırıldığıyla kalıyor. Ondan sonra tamir etsen de bir şey yaramıyor. Dua etsen de yani kabul olunacağının garantisi yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani zahiren eziyet gibi görünen bir şeysi bile nimettir efendim. Ama diğer peygamberlerde böyle değil mesela. Diğer nimetler, diğer peygamberlerde böyle bir durumda bu müjde yok. Diğer peygamberlerin hiçbirinde ümmetleri hakkında böyle bir şey yaptıklarında böyle bir duaları da duyulmamış, böyle bir Allah'ın onlara sözü de yok. Allah Teala'dan Efendimiz, ya Rabbi senin innittekastu indeki ahden, senin katında söz aldım senden. Söz aldım ne demek? Aldım yani, aldım bitti demek. Yani böyle yap diye rica değil. İttekastu. Senin katında ahdim olsun. Bitti. Efendimiz sana sen buyurduktan sonra daha Mevla Teala onu kıran. Yani ahit aldığını haber veriyor. Ahit alayım demiyor. İttekastu. Manalar dikkat. Hiçbir peygamberin böyle bir ahdi duyduğu hiçbir kitapta geçmez. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahsus. Zaten mesabih hadislerindendir. Mesabih-i Süleyman hadislerindendir. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne Allah Teala ecarakum en la yedu aleykum nebiyukum fetehliku. Allah size eman verdi, güvence verdi. Geçmiş peygamberlerin hiçbirinin ümmetine bu güvenceyi vermedi. Allah size bir güvence verdi. Nedir? Peygamberiniz sizin aleyhinize beddua edip de helak olmayacaksınız. Sizin peygamberinize Allah size beddua etmeyi nasip etmedi. Etmeme güvencesi verdi size. Onun için ey benim ümmetim helak olmayacaksınız. Yani hakikaten nice Arabilerden bahsediliyor. Yani hadislerde bunlar sahabe olmuş gelmiş. Münafıktan bahsetmiyoruz. Münafık Arabiye lüzum yok. Medeni de olsa Übey İbn-i Selül gibi Medine'nin eşrafından da olsa münafık zaten kafirden beterdir. Münafıklar helak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok beddiasını aldılar. Uhud'dan geri döndüler. Neler ettiler Müslümanlara. Onu konuşmuyoruz. Ama Müslüman olan bir ümmetime asla bedduam nasip olmayacak. Benim yüzümden yani benim bedduam ile de o da helak olmayacak. Allah size eman verdi buyuruyor. Mesabi hadisleri kuvvetli hadisler, sahih hadisler. Onun için burada kalalım, iktifa edelim inşallah. Yani fasıl biraz izah isteyen konular geldiği için, hele ki bu konu mesela çok izah istiyordu. Çünkü burada Hazreti Muaviye Efendimiz'in aleyhine konuşulan konuyu da bildiğim için burada yazmıyor o. Yani ne Ali'ül Kari Şerinde ne Şihab-ı Kafacide. Fakat ben onu diğer eserlerden sahabe müdafasına çok ilgilendim ya. O arada çok kitap karıştırdım, oradan biliyordum. Bak onu da kayda geçirmiş olduk. Şimdi biri Hazreti Muaviye hakkında bu böyle bir şey dedi Resulullah Efendimiz derse tamam sahiptir. Ama bu yönünü söylemezse de haindir. Çünkü esasen Hazreti Muaviye Efendimiz'e o fazilet olmuştur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme amin.